بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب التهجد. تهجد ماخوذ د حجود نه، او حجود دا د اضدادو نه دی، په معنا د نوم او سحر، خوب او بې خوبۍ دواړو سره راځي. د دې وجنه اهل علم په دې کې اختلاف دی چې دا تهجد د شپې هغه مونځ لوی چې د خوب نفس وي، او کنه مطلقاً د شپې مونځ لوی. د اهل علم دوه قول دي، او اصل وجه دا ده چې دا لفظ د تهجد ماخوذ د حجود نه، او حجود د ازدادو نه دی، معنا د نوم او سحر، خوب او بې خوبۍ دواړو سره راځي. نو اکثر فقها عام اهل علم وي چې تهجد مطلق صلاه الليل لوي، او بعض اهل علم ذکر کړي چې نه تهجد غموز لوي چې د خوب نفس وي. د شپې په سجده کې خوب وکړو راپاسې دي، د هغې نه وروسته چې کوم عبادت او لمونځ کوي مدیل تهجد وی. دغه وی تهجد معنا دا ترک الحجود او حجود نوم لوی. اسماعیل ابن اسحاق القاضی رحمت الله علیه تحجاج ابن عمر رضی الله عنه اثر ذکر کرے، او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه التلخیص الحبیر کی دا غیر اسناد تحسین کرے. دغه صحابی بوی أيحسب يا أيحسب أحدكم إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة. فتاسو كي يوتن لا قمان كي تولش فدي مزوكي أو تولش فودي كن ليوي كتهجد موفل تهجد وي أغا مزل ويدش فيش لك ودشي بيارا فاسي مزوكي بيودشي بيارا فاسي مزوكي. مطلب د دې صحابي دا چې تهجد غموز لوي چې د خوب نفس وي. مصنف رحمت الله علیه وی بسم الله الرحمن الرحیم باب التهجد بالليل، د شپې تهجد کول. وقوله عز وجل من الليل فتهجد به نافله لك، دا باب د بیان دی قول د الله تعالی چې د شپې په سجده کې تهجد کوه نافله لک، دا نفل دي تا د پاره. دې کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا تهجد او قیام الليل په نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې فرض و کنه. وروسته هم دا مسله راځي خو اوس یې واورئ. د اهل علم په دې کې دوه قول دي، دغه اتفاق دی چې د امت نه لا وجوب لر شوه او په امت باندې واجب نه دی، او آیا په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې د دې وجوب او فرضیت کنه دا غینم لږ شو. د اهل علم دوه قول دي، یو قول د دې د فرضیت ته، او دویم د دې د سنتیت، او دواړه فریق د دې آیات نه استدلال کوي چې نافله لک. اعظم چې مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې آیات ذکر کو د سورې بنی اسرائیل. نو کوم اهل علم چې د قیام الليل او د تهجد او د فرضیت قائل دي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، هغه وي د نافله تلک معنا ده زیاده عن الفرائض عليك، دا نوافل او زیاتی عمل له د فرایض نه علاوه چې په تا باندې لازم ده. مصنف بل وی امام طبرانی رحمت الله علیه په المعجم الاوسط کې حدیث ذکر کړی ثلاث هن علی فرائض ولکم سنه درې خبرې چې په ما باندې فرض دي نبی اسلام یو تاسو د فرض سنت دي الوتر او سواک او قیام الليل وتر مسواک وال او تهجد او قیام الليل نو امت په حق کې ویلا سنت دي او د نبی اسلام په حق کې فرض او لازم دي او صحیح خبره ده چې دا روایت ضعیف ثابت ده او بلوی نبی کریم علیه الصلاة والسلام قریبان دوام کرے سفرا و حضرا فسفر و حضر کی فداد اہا اہل علم و دلائل لی غیدی لواجب و لازم ہوئی تو نبی کریم علیه الصلاة والسلام او کم علماء چھوئی چی ندا نفل دی سنت دی پنبی صلاة والسلام لازم مو ابتدا کی خلازم مو ذکر قرآن کریم حکمو اقم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علیه تشبیر آپاتا نو دا قم دا امر دا انقص دا زد دا اوامر دا وجوب دا پارا دی یا رسو دا وجوب دا امت نساقیت شو غائب نبیل اسلام باقیو کنا وزن علماء ویچی دا سنت و ذکر نافلتا لکی ویلی او نفل ویلکی دیشی تطوع لا دا نافلتا لک معنا دا دا تطوع لک دا تا دا پارا نفل دی خصوصیت دا نبیل اسلام و السلام بیاسشو چی لکی ویلی دی نفل خو بیا د امت د فارم دی د تخصیص د نبی رسول الله نه ضرورت ده خو تخصیص لزا ضرورت ده امام مجاهد رحمت الله علیه وی ته امتیان کله دا تهجد کوي یا نور نوافل کوي نو په دې سره د دې فرض او کمی پوره کیږي په هغه کې څه نقصان راغلی دا مکملات د فرض دي او هر کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نه غي فرض او نفل هر څه قبول نو فرض خو په خپل ځان فرض او دا نفل لا غي د پاره خالص تطوع نو ذکر د نافلتن نرستو لکا قید دی ده پارا ذکر کچھ دا خاص د نبی علیہ السلام ده پارا دی نفل دی پا دی سر بس تکمیل ده فرائض ہوئی نرازی بارحال راجح قول پا دی مسئلہ کدا دی کہ پا نبی کریم علیہ السلام بانیم دی وجوب و فرضیت نو ذکر دی پا وجوب و فرضیت باندی سصریح سی دلیل نراغ لے لگا عماتنا اتدلال پری مسئلہ کی نکافی کی گی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد نبي كريم عليه الصلاه والسلام چې وکاله د شپې را پاتېدو تهجد به کول قال ندا كلمات او دعا به وي اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن دا دعا لري بارک روایت مختلف راغلي یو دا چې تهجد لپاره پاسېدل کړي روایت کې ذکر شو اذا قام من الليل يتهجد تشبيه به تهجد لپاره پاسېدل من قيام الليل نه شروع کول نه مخکې دا دعا وا او دا روایت کې راغلي عند الاستفتاح نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به تهجد شروع کول نو په ابتدا کې به دا کلمات په مسکې وي د استفتاح په ځای باندې هغه کې مختلف دعاګانې راغلي دي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب لكلام پکې راغلي مخکې له روایت ذکر شو باي صحابه کرامونو نقل دي سبحانك اللهم وبحمدك نبی رسول الله والسلام د استفتاح په ځای باندې دا دعاوي په قيام الليل او تهجد او بعض رواياتو کې راغلي چې کله بجمعات لد په طريقه الى المسجد وکم روایتو کی تراغی تی جماعت لبطلو دا بیوی نفاغی کی سندن مقال لے نو دا دعا تی سڑے تحجد لرا پاسی ویل پکار دی بیچی مس شروع کئی لپا استفتاح کی مرل پکار دی مسنون و سنت عمل لے اللہم لکا الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن اللہ تعالی رحمدن لی تی تم مدبر دا اسمانون و دزمکوی ومن فیہن او دا غشاش پدی کی دی ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن الا رحمد الذي تنور ورنا د اسمان ومود زمکوی او داغه چا چې پدې کیږي ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن او مخ کدا ذکر شو چې دا نور کله د الله صفات ذکر کیږي کله مخلوق وجعل الظلمات والنور الله تیری او رنا پیدا کړی دا هغه د نور مخلوق دی او کله د الله صفات ذکر کیږي الله نور السماوات والارض سوره نور یو په دې حدیث کې انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن قال الحمد لله تبع شاد اسمانونو د زمکو او دا هغه چې په دې اسمانونو زمکو کینی ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق او تعالی الحمد لله تحق ذاتي تحق معنا دا المتحقق وجوده او وعد الساحة قدا ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق سا ملاقاتم حق وثابت ته دارنگ استاوينام حق ورشتيادا جنة حق ده جهنم حق ده والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق انبيام حق ده او محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فحق نبي وفغمبر ده والساعة حق قیامتم حق دے سرازی با اللہم لکا اسلمتو اللہ تعالی نزان سپارلے و بکا آمنتو اللہ پتا میں ایمان روڑے و علیکا توکلتو او پتا باندے اعتماد و بروسہ کری و علیکا انبتو او خاص تعالی بھی رجوع کری پتدبیر دخلو کارونو کی و بکا خاصمتو او الله ستاسو په توفیق باندې چې جنگ کوم تاسو مالکم دلائل او براهین را کړی دي د دین دشمنانو سره پاغي باندې جنگیږم و الیک حاکم تو او خاص تعالی الله ما خپل مقدمه پیش کړی دا الله فی سلام تعالی روان دي کړی فغفر لی ما قدمت و ما اخرت نو بخنو کې معاف کې مال هغه چې مخکې مکم گناهونه کړی او هغه چې رستو می کړی اخینی رستنی سره الله معاف کړی وما اسررت وما اعلنت اغه چې ما په پټه کړی او په سرګند می کړی انت المقدم وانت المؤخر لا انت مقدم او مؤخر اول کې تموي هیڅ څوک نه وته موجود وي اخر کې مهر سبا ختم شي پتا فنا ناراضي لا اله الا انت نشته حقدار د بندګۍ مگر ته او لا اله غيرك يا لا اله الا انت فغيبان لا اله غيرك قال سفيان ابن عيينة وزاد عبد الكريم ابو اميه عبد الكريم ابن ابي المخارق ولا حول ولا قوه الا بالله قال سفيان قال سليمان بن ابي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل قيام الليل لقيام الليل فضيله وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وی کله چې یو سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حیات مبارکه کې راغی په ژوند باندې خوب وکړو نو بیان به خدا خوب نبی علیه الصلاۃ والسلام لا هر موږ نفس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابه له مخ وګرځولو او په شاب خوب لیدل او بیان به کوي به تعبیر وېسو ابن عمر ته وی فتمنیت ان ارى رؤيا فقصها على رسول الله صلی الله علیه وسلم په یمان دا تمنا او چې زړه خوب ورم او نبی رسول الله علیه بیان ته مو كنت غلاما شابا او زه نوجوان وم ځوان په نوجوانۍ کې وم الک وم وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او زبا د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې په مسجد کې اوده کېدم په جمعات کې ومه خوب کولو نو په جمعات کې خوب دا جایز او روا ده لکه مخکې دا مسله تاسو له مفصل ذکر شوی و مصنف رحمت الله علیه په باب تل له باب نوم الرجال فی المسجد اذا سړو خوب په جمعات کې او پاره کې بیا درې احادیث ذکر کړیو ابن عمر رضی الله عنه ماوي چې زنه جوانم په جمعات کې بود کېدم څنګه دې رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها نه خفه شوه ولاړ په جمعات کې ودو نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسولو او دا غید دی پندونا لنگ پورت شو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون ور لخوری لرکولی ور لوی قم ابا تراب قم ابا تراب او دا رنگی اصحاب الصفہ اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالبان و شاگردان و تقریبا تر او یاو پوری کسانو مدیب صفہ کی پاتی کی دل مسجد نبوی کی بے خوب کونو تو جمہور و پنیز باندے پا مسجد و جماعت کی خوب کول جائز دی علماء احناف دیل مکروح و ادھر امام داریمی و ایبا مسند کی حدیث دابو ذر رضی اللہ عنہ ذکر کرے اذا جماعت کی ادوم و نبی علیہ السلام پخبانی و عالم او مالے ہوئے جب جماعت کس لو دی و ایما ورلوی جب ما باننے خوب غلب کری و ادشوم اگر روایت کا ندن ضعیف دے ثابت ننے جمہور علماء وی جماعت کی ادھر کی دل جائز دی لکہ دی روایت کی راغن فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. ابن عمر سيبوي ما بخوب جو قتل يو دو ملائك دي كذيوني وم أو أور لروان كريم فإذا هي مطوية كطي البئر ناسا في دا أور أو جهنم سيو مداغي دا أرخون پاخشيو پشان دا أرخون دكوي د کوی چې کوم جوانب او اړخونه جوړ شوي نو دغه شان چې د اغي کندې اړخونه جوړ شوي او الهه قرنانی او د دې دو جانب او قرنان په معنا د جانبان و اذا فيها اناس قد عرفتهم او په دې کې تخلق په دې اور او جهنم کې چې ما او په جند راغی او ابن عمر ته پاغي فردا شي نو مين نه غسته کوئی صرف ما او په جندل چې په جهنم کې تخلق او حجعلت اقول اعوذ بالله من النار وإذا شورو شوهم كما دي ملائكو لوي فنائي وارم فالله دورنا قال فلقينا ملك آخر عبارة سيو بالملك ملاو شوهو بل فرشت ملاو فقال لي لم ترع نمالا قبل ملك ويلي وشيريق ما فقصصتها على حفصة على خوب مخفل خور حفصي رضي الله عنها لبيانكو فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نغيد خوب نبي الإسلام لبيانكو ترور مناس خوب لدله فقال النبي عليه السلام بيلي ونعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل عبد الله ابن عمر خسر يده كاش شرش في منذكوله قال لو تمنى يده لو كان يصلي بالليل أرمان كاش شرش في منذكوله وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا لين رسل عبد الله ابن عمر دشبي نود في دم در لغنتي دير بعبادت كله ماموري غنتي بأرامه ولیکن شپې د مزد قیام الليل غ فضیلت ته نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل باب طول السجود في قيام الليل باب د بیان دی کې چې قیام الليل د شپې په مزد کې اوږدي اوږدي سجدي کول او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة نبي كريم صلى الله عليه وسلم دشوي أول ركعات مسكول كانت تلك صلاته داد النبي عليه الصلاة والسلام مزو يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه نبي عليه الصلاة والسلام في مسك دمر سجدة قولة لك يوتنوي بتاسك 50 آيات لولي مخک د دینه چې سجده لري ای سر مبارک را پورته کی زمره وګدا سجده بوا لکه د قران کریم سلویخ آیات مجی سوکلونی و يركع ركعتين قبل صلاه الفجر او د سار نمخ کې دوه رکعات کول مختصر ثم يضطجع على شقه الايمن او بیا په خي طرف باندې غي دړه لګول الګ بفري وتل دما او آرام می کولو هم مستحب عمل نه په کور کې سوق قیام الليل کې او بیا د سار باندې وي دوه رکعات سنت کی فلا يرجعون الى سيدي حتى ياتيه المنادي للصلاه ترديت اواز كون تو نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نراغت بس جمع تیار در الله پیغمبر برابر سید جمعه تل وروت باب ترك القيام للمريض باب ده بیان دی کی چې قیام الليل د شپې مس ناجوړ او بیمار سړي له پرې خودلم جایز دی مطلب دا فرض او لازم نه دی افضل او بهتر عمل لکه چاو کو وقد مرض و بیماری دو جنفاتش نفذیک سحرج ممانعت و بنانی اشتراح و بهی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين. نبي الاسلام نا جوړ شو نو یوش پا یا دوش پی نورا پاسی دی قیام اللیل دا پارا بیماری دا وجنت ندا پاتی شویو. حاو حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس عن جندب بن عبداللہ قال احتبس جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن شو جبرائیل امین علیہ السلام دا نبی علیہ السلام نا او په بعض نسخو کې علی النبی په ځای راغلی عن النبی اسین نسخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه باندې شو او وحی نه راتله. فقالت امراه من قریش ان قریش یو خزی ویلی ومخکې ذکر شو چې دا اروا بنت حرب وا ابو لهب خزوا دی له حماله الحطب وموی او ام جمیل دی کنیوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډیر ضرر او تکلیف رسوله یو زنانه د قریشو نه نبی کریم علیه السلام لویلی وو اب تو علیه شیطانه وی تاخیر کړه د رستو شو د دنه شیطان دا شیطان کې ورل راتلو نوغه تن رستو شو. فنظرت دا صورت نازل شوه او سوره ضحا والضحا والليل اذا سجا قسم دې په وخت د ساخ باندې او پشپې باندې کله چې راه متوجی شي په خپل تیرو باندې سیداتی عرشی ما ودعک ربک وما قلا نلی تریخ تعالی وغفتاو نیلر سربو غستاس لے. ساری وعیت مصنف رحمت اللہ علی سدی وجن ذکر کو یہ پریمخ کی روایت کراغلی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوش پا یادوش پی بیمارو نقیام اللہ لو تحجد لنورا پاسید لے. او بدی روایت کی بیادام نی دغه بدبخت خدا نبی علیہ السلام لراغلی او ورغوی چې ابطا علیه شیطانه دې مناسبت د وجنه اخرې چې د حدیث ذکر کا ورنه ترجمه الباب سره متعلق صرف اولې سره نبی علیہ السلام بیمارو تهجد لنو پاتېدنه. باب تحریض النبی صلی الله علیه وسلم علی قیام الليل والنوافل من غیر ایجاب. باب د بیان دی چې نبی علیه السلام تیزی ورکڑی ترغیب ورکڑی قیام اللیل اشپی مس کوئی نوافل کوئی و بغیر دو واجب کولونا پچابان دی لازم کڑی و واجب کڑی ننی. و طرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمت و علی رضی اللہ عنہما لیلتا للصلاة. نبی علیہ السلام دشپی ورغلی طرق معنا دا اتا لیلا دشپی اغطلولا طرق وی طروق ورلوی لکا والسمای والطارق طارق آغا چالوی چی دشپیزی دشپیز لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی لور بی بی فاطمی رضی اللہ عنہ حالا او قل ترزوی علی رضی اللہ عنہ قوالا لیلتا یوشف للصلاة لپارد موزا تغی مزلا قیام اللیل و تحجد لرا پاسی. مصنف رحمت اللہ علیہ بدا اثر موصولا ذكر كي ذي باب آخر كي تحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة نبی علیہ الصلوۃ والسلام یشکرہ پاسید له فقال سبحان الله ماذا انزل الليله من الفتنه ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صاحب الحجرات يا رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره يا رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره يا عاريه في الاخره. احاديث مسلم مفصل في كتاب العلم ذكر شبه باب العلم والعظة بالليل انت کی مو وضاحت و تفصیل کرو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. علي رضي الله عنه وي چې نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم د شپې راغله او دله او د بیبي فاطمة رضي الله عنها لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تصليان اتا سموز نکوي تهجد لنه پاسي. فقلت علي رضي الله عنه ما ورلويلي يا رسول الله انفسنا بيد الله لو نفسنا روحنا الله فلاس كلي فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا قال چه غواري الله دا چه نمرا پاسه نمرا پورتا کی توفیق راكي نمرا پاسه قيام الليل و تهجدكو فانصرفن نبي صلى الله عليه وسلم واپس تلو حين قلت ذلك قال چه ورلما دا خبر کروا ولم يرجع إلي شيئا وما لسويل نو ثم سمعته بعمد نبي صلى الله عليه وسلم ناوري دلي وهو مولن حال دا چې نبی رسول الله شاګردون کې او مال شاکري وا زموږ کور نه وته يضرب فخذه چې تعجب د وجنه له خپل پتون پر لا سوال ټس ورکولو او هو یقول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سوره کهف د آیات د ځان سره وي وکان الانسان اکثر شیء جدلا او د انسان د هر شی نه زیات جګړالو نو ما ورله خبر او کو د جواب راکو چپ نشول او حاضر جوابی و دا علی رضی اللہ عنہ چی انفسنا بید اللہ فیدا شاہن یبعثنا بعثنا اللہ چی ہوگاڑی توفیق را کی بس را پاسو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلی بی بیانی را پاسو لی مخی روایت کی ذکر فلمن یوقض صواحب الحجرات او پلی روایت کی دی چی پلی لور بی بی او پل زم علی رضی اللہ عنہ لخوال ورغلو اغیرمی الا تصلیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکړه د قیام الليل واجب کړی نه دی. او به قال حدثنا عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضی الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلی الله علیه وسلم فان مخففه من الثقيله دی او په دې کې زمير شانیه پروت وی شان دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدع العمل قام خبر خذ به عمل وهو يحب ان يعمل به او دای بلا خو خو چې په دې عمل کوي فری دی نه دي او اولي به پر خدو خشیت ان يعمل به الناس دې یاري د وجه چې خلق په عمل شروع کې سيفرض عليهم فرض به شي په دې باندې دې خشیت نه به بعد عمل باندې دوام او استمرار نه کوي چې اس نه په امت باندې فرض شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مؤمنانو باندې شفقت کوونکی او رحم کوونکی او وكان بالمؤمنين رحيما عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا اغسران لغي چداغي د وجنه تاسو په مشقته او تکلیف کې مبتلا کیږي. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحه الضحى قط او نبي كريم عليه الصلاه والسلام نساخ نو کړه هچري او اني لا اسبحها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ويخا مخاقوم لا مزدساخ دا عائشه رضی الله عنها د خپل علم او د خپل رؤیت مطابق چې ما نبی اسلام نه کتلې غیدی صلات الضحا کړی نور صحابه کرامو کتلې په صحیح روایتو کې ثابت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلات الضحا کړی. دارنګي ابو ذر رضی الله عنه ابو هرره رضی الله عنه د دین علاوه نور صحابه کرامو نبی اسلام حکم کړی ابو هرره رضی الله عنه مال زما دوست رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یې دای دریو خبرو وصیت او حکم کړی دی هر مرګ پوری بین فریدم احرام یاش کې درې روزی نیول احرام یې خوب نمخ کې وتر کول او صلاۃ الضحا درکات د صاح موز په دې قال حدثنا عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليله في المسجد نبي الاسلام يوسف رسول في جماعت کے فصلى بصلاته ناس نوز کرو دای په موږ باندې سفل کو صحابه له پته لګیدلی او هغه شاله درې دی نو نبی رسول الله والسلام پس اقتدا کول او د شپې به نبی رسول الله والسلام قرت داسې اندازه باندې وی چې بل او ریده شو تکلیف به پچاله نو ثم صلى من القابله فكثر الناس دیبل شپ موسکرو نبی اسلام مخلق در شو مسجد نبوی لا ثم اجتمعوا من الليله الثالثه والرابعه یا خلق پدری میا سلورو مشپ باندې ډیر راجه مشو جمعات بالکل دک شوو فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام دی لروته نو بعض خلکو توفي شروع کړي سي زمانه لګي خبرې کولې چې الله پیغمبر له پته لګي چې موږ راغلي یو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې خبرې اوریدي په خو باندې فویدو خراوته دي لپاره نه چې نظر اوزم د عمل شروع کوم په دې باندې فرض کی په مشقت او تکلیف کې بواکې شي فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رايت الذي صنعتم ويتاز جسكول فاريز فويوم يعني ما لبد وتخيم وقول خبر مقولي ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان يفرض عليكم نو من کله مال رد را وتهونه مگر دي خبر چې زه يريدم دا چې فرض بشي در باندې او تاسو ته تکلیف شي وذلك في رمضان دار عائشه رضي الله عنها كلام ويدا واقعا في رمضان کې وا زدادريش په یا دوش په صحابه کرامو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته موږ کړه نو دا تراویح او قیام الليل په رمضان کې په جمع باندې شي او په دې کې تعداد نه دراغلی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سورته تکبیری روش وراشي ترومبي فوان چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کول دا د دریشتم شپه وا د ترسل فل الليل پوری کړیو او بیا په دوه مشربانی چې کول دا د پندشتم شپه وا اصل دریشتم نبی علیہ السلام روانوته پندشتم باندې روانوته تر نصف الليل پوری او بیا په وشتم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړیو د شپې د اخیری اته پوری تر دې چې صحابي ابو ذر رضی الله عنه یې سره فکر شو پښمنه برالان دی کو کنه پښمنه به نه کړې شو دغه وخت چې به مو پښمنی له فلاح وي مو سره غمو چې سينه پښمنی او فلاح به مو نه فوت شي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې کړی او د شپې پاول یې شکیو اخر یې شکینو عام قیام الليل د نبی اسلام کې کوم چې تهجد وي چې او پر رمضان او غیر رمضان کې او عمومي عادت د نبی اسلام دا او چې یو له سرکاته وو نو به د شپې په اخر یې شکیو او دا درې شپې چې شوې دي د شپې نه نه په اولې سکی اول تر سلسل لیل پوری او په دې مرز باندې تر نصف لیل او په درې باندې الی اخر لیل تر دې چې صحابه سره فکر شو چې د پښمنه وکړه شي کنه باب قیام النبی صلی الله علیه وسلم الليل حتى ترم قدماه باب د بیان د دې کې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په قیام الليل کول وګد موږ به د شپې کولو تر دې چې دا غیښتې پر سیدلې وي او دا غیره پوند مبارکي د ډېر قیام د ټول قیام د وجه نه چاو دی وي وقالت عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وي مصنف رحمت الله علیه ورسوله دا موصولا ذکر کی وي حتا تفطر قدماه نبی اسلام دم قیام الليل کول چې دا غیره پوند چاو دی وي والفطور الشقوق فطور په معنا د شقوق را دي شقوق چاودونه لوي وي اذا السماء انفطرت انفطار معنا د انشقاق انشقت اسمان موچوي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم او ليصلي حتى ترم قدماه او ساقاه مغيرة رضي الله عنه یقینا نشان ده نبی صلی الله علیه وسلم قام خاو درې دوه یا به موږ کولو د شپې تر دې چې راغی د خپې یا د پندې پر ځای د نیوی فیقال له نبی رسول الله والسلام له ویل شو چې ګور تاسو دومره وخت قیام کوئ تاسو د خپې مبارک او چاو دې پندې مو پر ځای دې او تاسو مخکینی روستنی خور ته الله معاف کړی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به افلا اكون عبدا شکورا ایا دې شکر گزار بنده جوړ نشم الله دومره احسان کړی چې مخ کې ورته ما غړي ارته بخلي ومالم شکر پکار نه باب من نام عند السحر تابع په بیان دا چې د شپې اخر ایسه کې ودې کیږي د شپې اخر ایسه کې ودې کیدل دا هم جایز دی په اول ایسه کې مسکور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په ټول ایسو کې قیام الليل او تهجد کړی د شانته وې سره د شپې په اول کې په منځ کې په اخر کې او اکثر عمل په اخر کې هم نو منځ کې چې راپاسې قیام الليل او تهجدو کې اخیرنې عشاء کې بیا ودې شي نام په احادیثو کې راغلي لکه باب کې ذکر کی او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمر بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للنبي الإسلام ويلي بهترين روجي ورمز الله رب العالمين لمز داود الإسلام دي وأحب الصيام إلى الله صيام داود أو فخر روجي الله رب العالمين لا روجي داود عليه السلام دي وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. داود عليه الصلاة والسلام بني مشفو دكيدو ويقوم ثلثه او بيا بدر مي تودريدو وينام سدسه وخير كي بيا شفز مي تودكيدو. مداغ ترجمة الباب سر مناسبت دكي وينام سدسه پښمنی په وخت کې بوده کېدو نو باب من نام عند السحر لکه شپه مثلا شپه غنټې د نو پدې کې نصف درې غنټې دي درې غنټې به خوب وکړو او ثلث به بیا عبادت کولو نو پښپغو کې ثلث دوه غنټې شو درې او دوه شی وځي کې پنځه شو او ثلث پدې کې دی یو غنټه نو بیا یو غنټه به په اخر کې آرام کولو. نبی صلی الله علیه و آله داود علیه السلام چې نیمه شپه عبادت کولو او درې مې سبه بیا قیام کولو او سدس شپږ مې سبه بیا خوب کولو په اخر کې و يصوم يوما ويفطر يوما یو ورځ به روزه او بل ورځ به کوج کولا دا بهترین منځ الله نو خوخه او بهترین روزي. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال فأنت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم. مسروق وجماعة عائشة رضي الله عنها نتفوت كريو كم يو عمل دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دير خوفه نو أغي أفرمائل الدائم كم عمل بانده جي هميشة والبه قلت متى كان يقوم ثم أورلوه جي نبي صلى الله عليه وسلم با كلاو دريدو قالت من يفرمائل يقوم إذا سمع السارخة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدش پیرا پاسیدو مزلب و دریدو چی کلب د چرک اغبانگو آورید سوارخ ویلکی دیشی آواز او چغی وهن کیلا تو کواز راپورتا کی چغوی مراد تینا پدیزه کی چرک دی چی اغبانگوی او عموماً طور باندش پسی نیمی لورسی نو پدغا وقت کی چرک بانگوی او زیاد بانگو نا چوی آوازو نا کئی مدا بیا پا پیشمنی کیوی تشپی پا اخیر نیی سکی. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چرګ غبانګ واورېدو را پاوښې د موږ به کولو ها وحدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو اللحوث عن الاشعثي قال اذا سمع الصارخ قام فصلى. چې د چرګ غبانګ به واورېدو را پاوښې د موږ به کولو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها قالت ما الفاه السحر عندي الا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم نوم الذي پیشمنی و نوم مندل دی نبی علیہ السلام لا السحر پیشمنی عندي زما سر الا نائما مگر فحالت خوب کی نبی علیہ السلام نوم مندل زما سر پیشمنی مگر اودا پدغه وقت کې بودا مطلب دا د شپې نیمه ایته به تیره کړه آپا بس یو عبادت به کولو نو بیا به کله پېشمنې شو خیر نه ایسه به نو لږ به دمو کا پرې بوتو د بشو. مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب قائم کوي من نام عند السحر پېشمنې په وخت کې څوک دې فکر نه مخ کې د شپې عبادت کړي. باب من تسحر فلم ينل ينم حتى صلى الصبح. باب د بیان دا چا کې چې پېشمنې وکړو بیا ودې کېږي نه تر ساره پورې نام جایی دی چی پیشمنی نه پس ودکی گی نا لکه مخی باب که ذکر کن چی دا پیشمنی پا وقت کی خوب نو داس لازم ندی که پیشمنی دی اوکو نو دکی گی. و بهی قال حدثنا یعقوب بن ابراهیم قال حدثنا روح قال حدثنا سعید بن ابی عروب عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنه ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زید بن ثابت تسحرا. نبی علیہ السلام او زید بن ثابت رضی اللہ عنه دوارو پیشمنی کلو فلما فرغا من سحورهما بشمنی نسی دوار فارس فلقاب نبی اللہ لصلاة فصلیا فنبی علیہ السلام ادری دلو مزلہ دلتے فصلیا فسیغید مخناس را ذکر کرے بعض نسخوں کے راغبی فصلیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او درېدل او موږ ذکر او دا صحیح نسخه دی باغی کې تغیر مفرد کر راغلی. فقلت لانس ابن مالک کم کان بین فراغهما من سحورهما و دخولهما فی الصلاه. قطاده وی چې ما نصر رضی الله عنه لویو صبر وقته د دې د پښمنی د فارغېدو او د موږ لوردن نکیدو فوان چې پښمنه بس کو او به موږ شروع کړو په دې کې څومره حاصله وا. قال کقدر ما يقرا الرجل 50 آیه وی په اندازې د هغه چې یو سړی 50 آیات لولي. حدیث مخکم په کتاب مواقیت الصلاه کې ذکر شوی باب وقت الفجر 1500 نمبر حدیثو باب طول الصلاه فی قیام الليل وګد موږ کول لشي وګدو درکاتونه کول وګد موږ. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله يوم النبي عليه السلام صلى الله فلم يزل قائما حتى هممت بامر سوء. هميشه النبي عليه السلام ولا اوغت قيام تردي ما ودي وناكار كار اراده كني وا قلنا ما هممت شاگردان ولويد تتقصو اراده كني وا تي ناكار اراده مي كني وا. قال هممت ونقعد واذر النبي صلى الله عليه وسلم وما ذا قصد اراده کړ و دغه وګت قیام ما چې زکینم پناست موږ کوو نبی رسول الله ولاړ فریدم والله توفیق راکو نور سره تر اخره ودریدم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يشوش فاه بالسواك. نبی عليه الصلاه والسلام چې بکل د شپې تهجد لغا پاسېدو نخلب مغلب مسواک باندی. دې حدیث مناسبت ترجمه الباب سره سره ترجمه الباب کې داری چې قیام الليل وګت کول وګت مصفکار نه او په دې کې داری چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې را پاسې د نوې په مسواک په خلم غره یشو صحه به سیوا. اهل علم ذکر کړی چې مناسبت په دې اعتبار نه ان اثار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره تاکید سره مسواک وارونه دا دلیل لدی چې دا قیام وګدو ورنه مختصر موږ قیام د فار دومره تاکید سره مسواک نه وای دومره تاکید سره چې مسواک والو دا دلیل څه دی چې دین رښتې وګد مزرا روان دی. باب کیف صلاۃ الليل وکيف کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی باللیل. باب د بیان دی کی صلات الليل دشمیز بسن گئی او څنګه نبی صلی الله علیه وسلم مشکی غمس کولو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلات الليل. وصلي نبی علیہ السلام نے تپوس کلو چې دشمیز بسن گئی څنګه وقوم. قال مثنى مثنى نبي الاسلام عليه دو دركاتا فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده فلجت يريت بما ساركي بس يو ركات بيتر كوا يو ركات كون لا طول مزبستا بيتر غردي توتر لك ما قد صلى فكن مزبدر لوي تر غردي مست روايه ذكر او مختلف مواضيع كي امام بخاري رحمه الله عليه الحديث ذكر كره مخکف باب الحلق والجلوس في المسجد كم ذكر شوید وفیری سارنگی باب ما جاء في الوتر فاغی کم ذكر نه وراغین الاؤن ورزوین في المسلح را حدیث نورا صلاة الليل مثنا مثنا دشپی غموز دو دو رکات دی او بعض روایاتو کی ددی سرا والنهار دیادتم راغلت صلاة الليل والنهار مثنا مثنا دشپی او درزی موز دو دو رکات دی بعض اهل علمو جد ردن سو نوافل کئی نو پاغی کی افضل او بہتر دادا چی دو رکات دیوی تا زیادت دو النهار ابو یعلا رحمت اللہ علیہ پخ پل مسند کی ذکر کرے دارنگی امام تحاوی پشرف معانی الاثار کی دارنگی نور و اہل علم تو صحیح خبر دادا چی لغت زیادت شازدہ دے ذکر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چی سمر حفاظ شاگردان دی اصحابی دی اگر چی دار روایت نقل کئی نو صرف دغشان نقل کئی چی صلاة اللیل مثنا مثنا او علی بن عبد الله الباریقی دغه روایت نقل کړي نو دی وی چې صلات الليل والنهار مثنى مثنى. صحیح خبره ده ده په روایت کې ذکر دو والنهار دا شاذ ده ثابت نه ده. دیو جن دی په شذوذ باندې امام احمد رحمت الله علیه رانگی امام ترمیزی امام نسائی ابن عبدالبر وغیرہ گنو محدثین و تنبیح کرنے لفظ دو النہار پدی روایت کی دا غیر محفوظ دے محفوظ روایت دا دی کی صلاة اللیل مثنا مثنا. و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن شعبہ قال حدثنی ابو جبرة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال كان صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وإذا نبي عليه الصلاة والسلام دشتي من أديار رسركاته وضاحت بار بار ذكر شو چه دخل خپل خانه ميموني رضي الله عنها كرشبة کروا أو نبي عليه الصلاة والسلام يبيا قديار لسركات قيام الليل ماني كتنه بار بار دغا روايات ومختلف أسانيد سرا كلم مطولا كلم مختصرا مصنف ذكر فيه. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرني إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وصاب عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. مسروق وإمام عائشة رضي الله عنها تقوس كرو النبي صلى الله عليه وسلم ده مز بارك تشبي مز بيتن لو فقالت 7 و 9 و11 وركعة ركعتي الفجر. أبي كريم عليه الصلاة والسلام بكل وركات مشغوله كلنه قال يهولس علاوه دا غدو رکاتونو د سبانا د سبا کوم سنت دي دا غي نه علاوه بداموزو تل نبی رسول الله والسلام مورکات کړي کله نه او اکثر حالت د نبی رسول الله يهولس رکاتو که سره رکات او قيام الليل دي وفاقي کې وترو او کله د بيماري د وجنا د عذر د وجنا يا د وقت د اختصار د وجنا فري کې کوالم کړي لکه د روایت کې ذکر شوی او مخکې ویل شو چې په قیام الليل او تهجد کې الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه داسې صحد نه راغله چې د لاغین سیواواله یا کموال دی ناجایز او ناروا وي. عام عدد د نبی اسلام یو لس رکاتو او کله په دې کې کمې به شعر راغله چې صحیح روایت د ابن عباس رضی الله عنه ذکر شو یار لس رکاتو صحیح روایت کې ذکر شو نه نه رکاته یو لس. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. نبي الصلاه والسلام بدشمي ديار لسرقات اقول شفاعي في وتر ومو او دو ركعات في سهر سنته. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. النبي كريم عليه الصلاة والسلام قيام الليل ذكر كي دارن إذا غير خوب ذكر أو أغش قيام الليل منسوخ شوه تدي أغ أدوب منسوخ شوه ده سنتية أو تدي أغ فضيلة أسم ثابت ده. في باب دي مصنف رحمة الله عليه یو اختلافی مسئلے طرف له اشاره کوي چې اختلاف موږ غوږی ترکا آیا تهجد په نبی صلی الله علیه وسلم فرض او کنا. دی باب کې ذکر کی اوامر راغلي قم الليل الا قليلا او انقص او زد عليه دا اوامر دي واجبو بیا دې وجوب په امت نمخ کې موږ ذکر کړل بل اتفاق منسوخ دی نبی رسول اسلام نه وجوب ساقط کنا اهل علم دو قول مخی ذکر شد او دا موی چه دوار فریقین دا دی آیات نا استدلال کئی چه نافل ازر لک سوک نافل فمانا دا تطوع اخلی او سوک نافل فمانا دا زیاده تخلیق دا فرضونا یو زیادی شه پتابان دی لازم او فرض دی او دا مو ذکر کل تراجح خبر دادا چه واجب نی ذکر سراحت او تصریف نصوفی کل ریب عجوب ندر آغلی دا مصنف رحمت اللہ علی میلان ام دی طرف لده که ده دا وجوب منسوخ شوه ده ذکر پتر جمعه الباب کیوی وما نسخ من قیام الليل قیام الليل وجوب نسخ پتراغل منسوخ وقوله یا ایوها المزمل قم الليل الا قلیلا نتفه اے پا جامو کی اے پا سادر او شرعی کی ذان غارون کیا راپاس دشپی مگر لغن تے نتفه نمیت دری الى قوله سبحان طويلا وان لك في النهار سبحان طويلا درجتا شغل لوجد دير كارون دي بسر وقوله او دا قول الله رب العالمين علم ان لن تحصوه فتاب عليكم الله لفتوى دا چه هرگز نشي پورا کول تاسو دا اندازا کینی مئی سدشمی یاد دینی من سیوا کوئی یا کم ہوئی نو دا اندازا اللہ لفتوى چه نشي پورا کول تاسو فتاب علیکم من حروانی دروانی وقالا فرضیت در نلر کو زدی عدوب ختم کو الى قوله واستغفر الله ان الله غفور رحيم سوره الاخر قول الله انا بخنه غواري الله بخن يوم مهربان قال ابن عباس نشا ابن عباس رضي الله عنهما ويد نشا ما نادى قام اضرب بالحبشيه فلوت حبشيه اخي وين شيء جاء القران الكريم كي العربين الى ونور لغات راغلي كنا كتاب التفسير ثم وضاحه وتفسير كلام تون کی پسور مزمل کی لفظ راغلے دے ان ناشئة اللیل ناشئة ماخوز دے نشأنا وی دے نشأ مانا نقام ان ناشئة اللیل دے شپیرا پورتسی دے لو قیام او دو وطعن مانا دا مواطعة للقرآن مواطعة للقرآن مطلب دے موافق دے قرآن یعنی اشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه او دلیواتی او مانا دلیوافقو مطلب دا چه پدی وقتی دا پیشمنی چه سوکرا پاسی دخلی وینا دزلو دارنگی دا نظر او دغوگونو هر سسا موافقتا او ترون کری دخلی نا چه کم الفاظ رو دی بس دزلو داغی سردر مناسبتا او ترون دی دغوگونو اسر کو بانی مغا سر کئی و ان ناشیتا لیل هیا شد وطن و اقوى مقینا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه نبي عليه الصلاه والسلام بفمياش كلا افطار قولوا تردي جمع بغمانكو بفمياش كلا روزه ننيسي فوجي بشورو في نموي بس روزه دونيسينا كي فوجا بيتا ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا او روجب في يوم ياش کی شروع کا نمون بغمان کو چی پدی کی اڑو کو جکئی نہ مسور بروجئی وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چستا بنو خو خیر داسی نبی علیہ السلام نے دشکی پموز گوری مگر مسکون کی برکت ہو کتابوی چی دی گورم چی دے دشکی پکمے سکے مسکین فارے سکے بتا مسکون کی کتو زکا طلبہ فابتداء کی وکلا درمیان کی کلا اخر کی ولا نائما الا رايته او کتاب وی شپې د وګورم د شپې په هرې سکه دی ودکته شو تر به خو پاولې سکه کولو کله په مان کی کله په اخر کی تابعه سليمان وابو خالد الاحمر عن حميد باب عقد الشيطان على قافيه الراس اذا لم يصلي بالناس اباب د فویان د لیکي چې غوټي چې شیطان دست د سر سره کله چې شپه د شپې مز نه کوي شپې وده تر دې چې د سار مز را پانه سي نو شیطان ورل د سر سره وټي شي او په وګونو کې ورل بوله او میتیاز کوي دا غي د وژن بیا ټول رز دې سس ناراض وي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد غوتي چي شيطان تاسو د دې سر سره تاسو د یو تن د سر دی اخري اسی سره کړه چې دې شیدري غوتي د سر دی اخري اسی لقافيه وي نو دې سره شیطان دی غوتي وتني يضرب عند كل عقده هر غوټه سره دی دا پوکه وای علیک لیلن طویلن ودشلا ودش پدا فرقد آرام وکا فإن استيقظا کچرت دی را پاسی فذكر الله الله ذکر وک الله را یاد کی ان حلت عقده یو غوټه پران استیشی فإن توضأ ان حلت عقده او دته کو نو دیم پران استیشی فإن صلى ان حلت عقده بیا موزه کو دورا کاتا دا دری واړه غوټه پران استیشی فاصبح نشيطا طيبا النفس دي نتيجه بياسي سار وختي بیا دې چوستو چابک می سر سار والی و الا اصبح خبيث النفس فسلان او کنا موز لرا پانه سي دو موز نکو نو دې مرداري د سس په سو ناراض سي فبه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا عمر بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا نبي كريم صلى الله عليه وسلم خوب مبارك فرمائليو په خوب کې ګر کسان لیدلیو جنتیان هم کتلیو جهنميان هم نو اما الذي يفلغ راسه بالحجر فانه ياخذ القران هر چې هغه کس چې هغه سر وچ کولې شو چې خني کولې وشو په کانو باندې فانه ياخذ القران نو یقینا د قران کریم یاد کړو فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة بياده دين انكار کړه او عمل په نقولو رفض نه مراد ترک العمل له یا انکار ده قران یاد کړه او خپاغي عمل نقولو دا غینه منکرو وينام عن الصلاة المكتوبة او د فرض موږ نه بده وځ کېدو نو نبی صلی الله علیه وسلم مقتل په جهنم کې او دا سرور له پکانو باندې چخني کولې شي باب اذا نام ولم يصلي بال الشيطان في اذنه باب د بیان لري کې کله یو سره اودشي او موز نه کوي لې غوونو فور له شیطان بوله او امتیاز کوي فرض موز نه ود پروت نو شیطان ور غوونو کې امتیاز وکي تو به قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه نبي صلى الله عليه وسلم ذكر شو يديخو أدي أدي ترلي تصارش مزلن رافاتي نبي صلى الله عليه وسلم إذا دي كسب دي غمونك شيطان متيا ذكر دي أولاك حقيقة وان حمل لتي حقيقة شيطان ورلف غمونك متيا ذكر دي نصوص د قران او سنت څومره چې ممکن وي مهما امکن دا په حقیقت باندې حمل کول شي او په حقیقت نه حمل کیږي حقیقت باندې حمل متعذر او ګران بیا به ضرورت مجاز نه کیږي باب الدعاء والصلاه من اخر الليل باب د بیان د دې کې د شپې په اخر ایته کې مشکول لاندې دعاګانې وکړل وقال والله رب العالمين فرمائلي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما يهجعون ما نادى ما ينامون ودي لغنته تشقينا شنبو ذكي دل امام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير كي آيات دو مقصدون ذكر كي يوداش فما يهجعون كذا ما نافية دل ما نادى دا جيب دشقين لك نو ذكي دل مطلب دا چې خوب بیډېر ولګون چې به عبادت وو د شپې بلې لګنو د کینل الګ وخت لګ وخت به وي خو او ډېر ایته به خوب کول نو لګون چې عبادت وو او دویم چې راما مصدری شي نو مطلب دا دی کانو قلیلا من الليل هجوعهم ونومهم د شپې بلې خوب او آرام لګو ان لغون ته به خوب کو باقی و عبادت اوره رہی سم عبادت کې تیرې دا و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمہ و ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا نزول فرمای رب العالمين د برکت خاوند دی د لوی شان خاوند دی پور څو بره دی نزول فرمایي هر شپه ال السماء الدنيا دنیوي اسمان لا سما يليق بشانه حين يبقى ثلث الليل الاخر کله چې د شپې اخیرنۍ عیسی باقی شي د شپې په اخیره عیسی کې يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له او دا اواز کې الله رب العالمین فرمایي څوک دې دعا زمانه وغواړي چې قبول وکم او څوک دې زمانه سوال وکړي چې ورکم او څوک دې چې بخنه وغواړي چې معافي ورلوکم. دا حدیث کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تقریبا 30 صحابه کرامو نقل کړی. اتفاق اهل سنت والجماعت او مسلمانانو دے د دې په قبول باندې تقریبا مرتبه د تواتر لرسیدلې ده او نزول الله رب العالمین اسمان د دنیا لا د صفات الله رب العالمین د صفات فعلیه او نه هغه صفات فعلیه چې متعلق دي الله د مشیت او د حکمت سره چې کله خوښه شي والله غسی او په هغه کې د الله حکمتونه دي او دا حقیقی نزول له څنګه چې د الله د شان سره خایيږي فهو سبحانه ينزل كيف شاء متى شاء. الله رب العالمین نزول فرمایي څنګه چې خوښه شي کله چې خوښه شي فاکر الله لرا مثالونه بنور کې ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله په شان څه نشته الله اوریدونکی او لیدونکی دی. او د دې د معنا تحریف بنکه چې نزول نه مراد نزول الامر واخلي یا د نزول نه مراد رحمت واخلي یا د نزول الله نه مراد نزول ملک من الملائکه واخلي. او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بارک ابن بطوطا په خپل تاریخ کې ذکر کړی چې د حدیث وضاحت او شرح کوله نو د دمشق په مسجد کې ناستو او یو دوه پوړی د منبر نه راکوشوي چې الله رب العالمین راکوځيږي ته نزول یې هکړه لکه څنګه چې د منبر نه راکوځيګم نو دا دروغ دی په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه باندې. ابن بطوطه چې کوم تاریخ ذکر کوي کوم رحله او سفر کړل نو په دغه وخت کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د وخت ظالم بادشاه د دمشق په قلعه کې بند کړو په جیل کې. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح باندې حدیث نه د دې حدیث په شرح باندې مستقل رساله او تصنیف نه اوی کې هغه الله رب العالمین د نزول کما یلیق بشانه قائل نه دا چې هغه الله رب العالمین مثال ورکړی او باز خلق ورله نسبت د تشبیه کوي نه دا هغه باندې دروغ ورته پلي دا هغه مذهب او رائے پرې کې دا سیدل لکه څنګه چې مذهب د سلف او د صحابه کرامو پرې صفات د الله رب العالمین کیو. باب من نام اول الليل واحيا اخره. باب د بیان د دې کې چې څوک د شپې اول یې تکي ودشي او اخیرنۍ او رستنۍ یې بیا په عبادت باندې وي خطرې. وقال سلمان لابي الدرداء انم فلما كان من اخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. سلمان فارسی رضی الله عنه دا اثر با رسل مصنف رحمت الله علیه په کتاب الصوم کې دارنگی کتاب الادب کې موصولا مفصلا ذکر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی او دا ابو الدرداء رضی الله عنهما فمنسک مواخات او ورورولي قائمه کړی و. دا دواړه یو بل په منځ کې درونو ګرځولې. سلمان فارسی رضی الله عنه د ابو الدرداء رضی الله عنه کور لراغلو لراغلی دی او کته ام الدرداء بیکار جامع اصولی وی اسی خیرون خچن اگر زیرا فزیز دفوزو کچه ما شعنو سحال لستا نوغی ورلوی اخوک ابو الدرداء لیس له حاجت فی الدنیا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ خو دنیا کسا رغبت و مین نشتا آمون لسا توجیون را کئی نو بیبی کزان خیستا کئی تفاس اتر جامع کی اخو خاون دا پاری خاون مال متوجی کی گی نکول وقت پا عبادت کسی دیگی. بیا چراغ نو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ورله روټی تیار کړی و درې روټی مخې لکې خو نه دی ورلوې چې خورا کنه. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ورله زما روزه ده نو ورلوې چې تراغ خوراک نه کوم چې تا نه کړې روزه په ما تکا دواړو یو ځای خوراک وکړو. بیا د شپې ابو الدرداء رضی اللہ عنہ را پاسېدو خوب موب نو بس روټی خورې شو کور لدن نه شول نغو درې دو. او سلمان رضی اللہ عنہ ورلوې نم ودشه لا را پاسمه خپل بده شو. فلما كان من اخر الليل قال قم تشفي خيرا نيسه تشفق ايش معنى فرق فلم را پاسه وزلم وي را پاسه بیا دواړه را پاسې د موجو کو تهجد وکړ. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ورلو ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأهلک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقا. صحابانی گور در ربم حق دے تخبل ذانم در بانی حق دے دی بیم در بانی حق دے نو هریو حق دار لداغ حق ورکا. شما خود اگر شانتی تیر شو اصل ابو الدردار رضی اللہ عنہ ورلوی رضی نبی علیہ السلام لے بوزم جرگا پاکے روجه دمرا باندې ما ته د شپې د عبادت لم پرې نه خودم. نو نبی صلی الله علیه وسلم لراغل چې خبره ورلو کړه. نبی اسلام ورلوې صدق سلمان رشاوی درل صحیح ویل چې دربم در باندې حق دی، د نفسم حق دی، د بیبیم حق دی، د ټول حقونو خیال وساته. او بعضی الفاظو کې راغلی سلمان افقه من سلمان فارسی په دین باندې تا نه زیات پوهه دی کوم خبره درل کړی. نو د شپې ته چې خوب کول او سکه عبادت. او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه حا وحدثني سليمان قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود قال سالت عائشه رضي الله عنها كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. النبي عليه الصلاه والسلام د شپې مستنده قالت كان ينام اوله ويقوم اخره فيصلي. النبي عليه الصلاه والسلام بعد شپې پاولې سکه د کېدو په اخره کې برافاس د موز به کولو ثم يرجع الى فراشه جاء بخلي بالسري لراغ اخر كي ويلك دماء وارام كول. فاذا اذن المؤذن وصب تكلم مؤذن بانغو ونو خوف بيكو فتلوار برا پاسي اوس چه بانغو ونو منور بود شو كلا تمشتا منز لبيا برا پاسي. قال الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام في اذان بوارد وصبا فتلوار برا پاسي دو اصوب توب لوي لكا سرين شو توب وي دمر فتيزي كبال الله پیغمبر را پاسي دو. فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. تضرورت بعود غسل لطارن وغسل بعوك ورنا أو دس بعوك جمعات ومزلوته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.